राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2059 दिनांक 22 मार्च 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता मनुष्य आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम एक बात है कि अपने कोई नई बात नहीं है, जो अपने वास्तव बात है उसी बात को मानना है। कोई नया कुछ काम करना नहीं है, कोई निर्माण करना नहीं है, जो वास्तव है उस बात को स्वीकार करना है, बस इतनी बात है। ये जो कर्ता भोगता अपना अपना दिखता है, ये शास्त्रों में लिखा है कि कर्ते तो भोगते तो ही थे संसार है, संसार नाम इसका ही है। जो कर्ते तो भोगते तो बनता है, परंतु गीता कहती है तब तो कर्म परा संगम नित्य तीर्थ निराश्रय कर्मणि अप्रवृत्त हो गई अभिप्रवृत्त हो गई नहीं। तो कृतिपरा भौतिपरा नहीं है, इस वास्ते से त्याग करना नहीं है, कई बार स्वीकार नहीं करना है, क्योंकि स्वरूप में है नहीं, कर्तव्य है नहीं, जो है जो सुना है। इतना प्रकाश से तेज का कितने लोग सूर्य संपूर्ण लोगों को प्रकाश देता है, ऐसे ही क्षेत्र क्षेत्रीय क्षेत्रीय वो संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाश देता है। प्रकाश के भीतर कोई वेद पढ़ता है तो वेद पढ़ने का माध्यम के प्रकाश नहीं होता है, अगर कोई शिकार खेलता है तो शिकार का तो नहीं होता है, तो वो करते तो है ही नहीं, वो निर्जय प्रकाश है। जैसे गंगा जी सतह बह रही है, ना किसी का नाश करती है ना किसी मदद करती है, हम स्वयं बह रही है, इसमें गया भेजे कोई मनुष्य भेजे तो पाप किसको लगे। अरे कोई धनी हो जाए खेती कर जाए बड़ा बढ़ जाए तो खेती को कोई पुण्य नहीं होता है। स्वयं गंगा जी कैसे भोगता नहीं है और मैंने वो कल्याण हो जाए, भगवान का स्वरूप देखे, पर उसमें करता भोगता पर नहीं है। शास्त्र एकदम सूक्ष्म आकाश हम लोग लिपे थे, आकाश सूक्ष्म होने से वो रित नहीं होता क्षेत्र क्षेत्र तथा ऐसे सुखेत्र को प्रकट करता हुआ क्षेत्र अनुसार लिप्त नहीं होता। ये बात यू है ऐसी कभी बोल है ही नहीं, अहंकार भी वो आत्मा मान्य थे, अहंकार से मोहित तक करने वाला मैं करता हूँ मैं भोगता हूँ ऐसा मानता है तो मूर्खता जो मानता है वो मूर्खता नहीं करनी है, यही मुक्ति हो रहा है। कल्याण होना यही है, मूर्ख स्वीकार न करे। हजमान नया निर्माण वही करना है। तो कर्तव्य तो बहुत तो है नहीं वास्तव में, नहीं वो कैंचित करो जैसे कैसे तुम्हारे कर्तव्य नहीं है, कहते तो नहीं तो बोल देते नहीं मैं न करो तो न फेरे अनाथवाद नैरोत्वाद परमात्मा एम अभ्य सोप कौन थे न करो तो न फेरे अनादि होने से निरूढ़ होने से जब जैसी शरीर में स्थित हो भी करो बोलना नहीं। गंगा जी में खड़ा रह करके काम करता है वो जो करता है कहता है गंगा जी उसमें मुक्ति चाहता तो सहायता मिलती है बहुत बढ़िया। गंगा जी किनारे बैठ कर ध्यान ध्यान करे तो सहायता मिलती है, न करे तो मर्जी है, जब स्नान करे तो मर्जी, न करे तो मर्जी, जब पिए तो मर्जी, न पिए तो मर्जी, जहां संबंध होता है वहां पापों का नाश होता है, शुद्ध देवर बनाती है। ऐसे परमात्मा तत्व है सबको निर्मल बनाता है, वो बनाता नहीं है जैसे सूर्य प्रकाश करता नहीं है, प्रकाश हो जाता है या सू आता है प्रकाश हो जाता है। हमें प्रकाश नहीं करता नहीं तो भी इनको प्रकाश करेंगे इसको नहीं करेंगे ऐसा ही नहीं। ऐसे ही परमात्मा का ज्ञान है हमें इनको तो करेंगे इसको नहीं करेंगे, हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो किसी समुदाय को माने उसकी मर्जी है। इसे कोई आग्रह नहीं है, स्वयं करते बहुत है स्वाभाविक अहंकार भी मना करता मानता है और उसको स्वीकार न करे तो बीमारा नहीं होगा। स्वाभाविक सत्य स्थिति ऐसी न करो तो न लिपते न करते तो है न भोगते तो है शरीर तो भी सब न परिपूर्ण है। जैसे आकाश में सूर्य का प्रकाश सब जगह है और प्रकाश में वेद पास होता है प्रकाश में शिकार खेलता है प्रकाश में सब काम करते हैं पर किसी प्रकार के साथ में लिप्तता नहीं है। ऐसे परमात्मा सब जगह परिपूर्ण होते हुए किसी में लिप्तता नहीं है। स्वाभाविक नहीं मैं स्वाभाविक लेने पे कहते भी बहुत स्वीकार न करे सीधे सर्व बात ही मान्यता अपनी दिल की हुई, इस वास्ते कृष्ण भाव देता है। अपने बनाई हुई परमात्मा तृप्त नहीं है, न कर देते हैं कर्मा नहीं लोग स्थिति प्रभाव कम फल है। अज्ञान है आप तुम ज्ञान तेन मई अंदर जंतु दोनों का स्वरूप प्रकाश और अंधकार इधर है। करते बहुत नहीं है, प्रकाश है और ये मान देता है वो अंधकार है। कर्मणि अभी परिवर्तन भी ऐसी संत अच्छी तरह परिवर्तन में आनंद मेरे मौज मेरे हरदम आनंद सीधे साथ लिप्त होता है मां बनता है। निर्मता निर्लिप्तता स्वतः सिद्ध है स्वाभाविक। तो बहुत स्वीकार न करे बड़ी स्थिति सरल बात है। मानव शरीर में विवेक शक्ति है ऐसे ये अधिकारी है। वो विवेक क्षमता है परंतु वो विवेक काम नहीं आता है। खाने पीने में निर्वाह में काम आता है। जैसे पशु पक्षी परीक्षा दी है ये सेवा कर नहीं सकते, ऐसे सेवा ले सकते हैं जैसे कृत्रिम बुद्धि है नहीं और जो अपने में नहीं माने नहीं मान सकते बिल्कुल स्वतंत्र है। स्वतंत्र है सबल है योग्य है अधिकारी है। क्योंकि भगवान मनुष्य शरीर की सेवा देते हैं तो मनुष्य शरीर में रहता हुआ अपने सामग्री से पार कर रहे ऐसा सामग्री देते हैं। मनुष्य भरी दे रहे मनुष्य शरीर में योग्यता भी दी है भगवान की स्वतंत्रता भी दी है। अब वो शुद्धता न स्वीकार करे भगवान की अगर गंगा जी बहती है ऐसे समझता रहे जानने के लिए गंगा जी की अगर ऐसे सबके साथ परमात्मा बड़े प्यार से है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए स्वतः अज्ञान और ज्ञान का विरोधी नहीं है। ज्ञान से अज्ञान को सत्ता मिलती है परंतु जिज्ञासा मन में जागृत होती है तो जिज्ञासा है वो अज्ञान की विरोधी है। बड़ा सुंदर मौका मिला हमारा, मानव शरीर मिल गया, ये बड़ा मौका मिला है। आत्म आत्म बंधु आत्म आत्म अपने आप बंधु है, अपने आप भाई है। कहते तो बहुत स्वीकार कर लिया, अपना मित्र हो गया। अस्वीकार नहीं किया तो अपना मित्र हो गया। अपना उद्धार करने में, अपना बंधन करने में आप खुद हेतु है। लवन से किसी की नहीं है, देश की काल की वस्तु की। सब स्वतंत्र है। इसमें आदमी निर्बलता स्वीकार कर लेता है, मुक्ति हो में निर्बल नहीं है, भगवान से मिलता है। बस परमात्मा तो योग्यता है, सब में योग्यता भगवान की दी हुई है। अधिकारी है ये भगवान से प्राप्त है। भगवान का दिया हुआ ज्ञान स्वतंत्रता है, सबलता है, योग्यता है। और अधिकारी है, तो जो है जैसे वैसे प्राप्त कर रहे हैं। प्राप्ति का कारण अप्राप्ति बह मिटाना है, अप्राप्ति रूपये बह में इसे मिटाना है। कोई लगान ध्यान हुई स्वाभाविक संसार पकड़े नहीं तो ये तो निरंतर भी हो रहा है। पकड़ पकड़ नया कर लेता नया, एक पागल था वो बना लगा तो लक्ष्मी को दगा देगा, अरे दगा देगी उसे नहीं देगी नहीं। अब तो कुछ ठहरे तो नहीं जगह लगा दे, अरे भाई कहते तो है नहीं है, नहीं मिटाओ मिटाओ। ये दशा है, कागज बात है उसे बनाया, ठिया रख दिया, बर्तन रख दिया, आग लगा दी, लगना दे गया, खूब दिखा गया, ऐसे दिखाई बटे निकल गया। हाँ कुछ रसोई बनाया आप कुछ फायदे नहीं, मैं तो गए हो बस देखा हो गया लखन जाए ठीक हो जाए, ठीक या नहीं होते लग दी उमदा चाहिए उमदा। फल तो बनता ही है भैया, ये नया काम नहीं कर रहे तो सब काम ठीक हो जाए नया बनने में, क्योंकि जड़ता का प्रतिक्षण भी हो रहा है। स्वाभाविक और परमात्मा तत्व स्वयं ही परिपूर्ण है पूर्ण रूप से अध्ययन। दोनों बातें है जो कहते हैं त्याग करता है परमात्मा में प्रेम करता है। तो भाई चुपचाप है कुछ मत करो, नहीं कि मुक्ति करनी है। अच्छा कर दे भाई, मुक्ति सत्य सिद्ध है, भुगते सूचना है छूटेगा से निरंतर प्रगति पै रही है, छूट रहे एकदम छूट रहे, नहीं नहीं पकड़ा, नहीं नहीं पकड़ा तो ठीक हो जाएगा। आप ऐसे हो जाए स्वाभाविक, स्वाभाविक भुगती है, सत्य सिद्ध भुगती है। उद्योग होता है स्वतः सिद्ध स्वाभाविक सबको प्राप्त है। संत ने कहा है स्वयं तो जानते नहीं, हमारी बात मानते नहीं, तीसरा कोई उपाय नहीं, श्रद्धा चार चालीस समाज चार चालीस मिट्टी ने मन की वासना नव तत्व भय नाश, तुलसी कहते मर सुखे दे दे तन को त्रास। चुप नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।